मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, झुके बदन को हवा क्यों महकी, रात है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। तुम शर्माई हुई सी लगती हो, कुछ घबराई हुई सी, ओ क्यों हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो, कुछ घबराई हुई सी। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। दोनों तरफ तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूल्हा दुल्हन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो तो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी।